السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف شيخ الإسلام الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال رحمه الله: وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد، لأنه يذهب الخشوع. قال: وتكره، أسمني مكروه الصلاة كصالي في مكان كتك سهم شديد الحر، سهم ويقوام بين حرارة موت كسمام هوزي فيزوري كسجود هوزي فيزوري كسب أرض يشوم، أو شديد البرد، أو سهم ويقوام ميباتباريدي سانا يكوشوم ميقو أو أسو كسجود، سهم كما هي نمكروه كصالي. كونين لأنه يذهب الخشوع، كسباب إنوندوش خشوع، هوتا تليا وكصالي سيمو كما هي. نا خشوع نركن من أركان الصلاة لا بد منها، ما يهنا خشوع صلاة لكن باطل. والصحيح سيو يكره، والصحيح نكسيما ويحرم، نحرام ما يجوز كصالي سيمو هي. كونيني kwa sababu itakufanya usipate khushu', na khushu' ni lazima, wajib, rukun min arkani sala. Kwa hiyo ina maana ni haramu kusali kwenye sehemu ambayo kwamba ni moto sana na ni baridi sana, kwa sababu natija yake ni kwamba hautapata khushu' kwenye swala. Ikiwa Mtume alayhi salatu wasalam asema idha hadarati salatu إذا حضرت الصلاة وأحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء، وفي رواية فابدأوا بالطعام. صلاة كقيمة كقريب كصليبة نومك وشكولة نبيه ننجا شريعة يقوم بها أوات جماعة وشانا نيلي جماعة كوانزا كولة ومليز حاجة يكو كني كولة ألفوك صلاة. كونيني ili ndani ya sala usianze kufikiria chakula. Ukianza kufikiria chakula itakuondoshia khushu', hautakuwa moyo wako umehudhuria ndani ya sala, na moyo ukikosa khushu', sala uharibika. Hadha ulidhalika ukaambiwa kwanza kula kisha kasali. Kefu ikiwa kile jambo la kukushawishi ni harara ya moto, ikiwa njaa tu umeambiwa yajuzu uache jamaa ule kwanza, kwa sababu usipoteze khushu'. Kefe ikiwa jambo lenye kukushawishi ni kitu moto ya kuchoma au ni kitu baridi cha kuchoma, la shaka mimbabi aula kuambiwa hiyo haitakani, kwa sababu inaondosha khushu'. Na khushu' ikikosekana swala itapungua kulingana na ile khushu' yako kwenye swala. Ikiwa kutoka na mwanzo mpaka mwisho moyo wako haukuwa na khushu', huyo hana chochote kwenye thawabu, atatoka nje ya sala hana lolote. Ndio hatumwambii swali tena, kwa sababu kipindi ashapiga ashaswali, hatutamwambia simama urudi usali tena. Lakini madamu moyo wake haukuwa hadhir ndani ya sala mpaka salam, huyo atatoka sifir kwenye ile sala, hatapata chochote. Hii inaonyesha umuhimu wa moyo kuwa hadhir ndani ya sala na kutulia. Na mwanadamu yataka aepuke kabla ya kusali vitu vyote ambavyo kwamba lau ataingia kwenye kusali vitamshawishi. Lau ataingia kwenye fisali vitamshawishi. Kwa mfano, kuna watu hangalia mpira, boli hilo lochezo. Utaendelea mpira pengine bado kidogo kuisa kumeadhiniwa au kumeqimia ambia ah yani una sasa itakuwaje sala ya qimia na mpira unaendelea akasema wacha ni wahi mbio nikimbie nipige raka na rudi huyo atasali kweli huyo hata sali akifunga sala kusali usikia watu piga makelele nje goli limeingia hata sali sasa atakuwa yuwaza ndani ni timu gani iliyopata ni yake ni ya yule mwenzake huyu ni sifira hakuna chochote atasali kwenye sala au kama kina mama nyumbani amewasha kipindi cha sinema wadhalik kipindi cha musalsalat pengine akifuatilia sala tayari amekiwacha mahali pa pengine mahali pa muhimu mwenye asema akifunga sala swali mwenye awaza tu apanga kule ndani ya sala huyo atafanya hivi kullu hadha khasara alayhi itarudi ni khasara kwa kii kwa nini kwa sababu ameingia ndani ya sala na bado kwenye dunia kuna kitu cha mshawishi hajamalizana nacho hajamalizana nacho hii ndio ishkali ndio mtume alayhi salatu wasalam kwenye hadithi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu asema inna fi salati la shughla inna fi salati la shughla yani ani dunia ukiingia ndani ya sala huwa umeshughulika na mambo ya dunia hata huyajui tena hujui duniani kuendelea nini hii hadithi mtume alisema pindi Abdullah bin Mas'ud alipotoka Habasha hijratul ula akaja mtume yuko ndani ya sala akamsalimia kwa sababu yeye akiondoka kwenda Habasha ilikuwa yajuzu kuzungumza ndani ya sala haijakatazwa akienda Habasha bin Mas'ud ikashuka katazo kwamba watu wakiswali wasiongee tena waqumu lillahi qanitin iliposhuka watu wakawakatazwa kuongea ndani ya sala sasa yeye adhania hukumu kama zamani alipokuja akamsalimia mtume salamu alaykum mtume hakumjibu kitu akashangaa bin Mas'ud mbona hakunijibu na nimsalimia baada ya kumaliza kusali akamwambia nimekusalimia mbona haukunijibu akamwambia inna fi salati la shughla ukiingia ndani ya sala tumemwambia huwa nimeshughulika dunia hata sijui kuendelea nini huko hizi ndizo nyoyo hata hajui kama alisalimiwa kama kisha lakini akamfahamisha pia kumekatazwa sasa kuzungumza ndani ya sala imekatazwa sasa kuzungumza ndani ya sala lakini mwanzo sala ilipofaradhiwa alikuwa yajuzu watu kuzungumza na huko wanaswali kisha ikaja katazo jambo hilo kwa hivyo ina maana inatakikana sisi tukiingia kwenye kuswali nyoyo zetu zitoke kwenye shughuli za dunia zote ziingie kwenye sala tu bihaifa hata husikii huko duniani kunaendelea nini wa hadha haqiqatul khushu' lillah subhanahu wa ta'ala lidhalik imekuja kwenye hadithi ya Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu radiyallahu anhuma qala asema Ammar sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul imemsikia mtume sallallahu alayhi wa sallam akisema inna ar-rajula la yansarifu yani min as-salah hakika mtu atamaliza kusali atatoa salamu amalize kusali wama kutiba lahu illa ushru salatihi na hakupata thawabu ile sala yake yote isipokuwa ni ushuri moja yani moja katika 10 as-sahih ni kwamba sharia yasema al-hasana bi'ashri amthaliha ukifanya lema moja utalipwa 10 thawabu 10 yani ina maana ukiswali swala moja utaandikiwa thawabu 10 ndio Allah subhanahu wa ta'ala kwenye al-mi'raj isra mwenye isra na mi'raj alimwambia mtume sallam hunna khamsun wa hunna khamsun hunna khamsun yani hizi sala na kufaradhia ni sala tano vipindi vitano wa hunna khamsun yani fil ajr yani kila sala moja ni ajr 50 ajr 10 kwa hivyo ina maana kwa siku una thawabu 50 za sala tano sasa mtume asema ma kutiba lahu illa ushru salatihi waweza kuinuka ukaswali swala nzima ukaandikiwa ushuri moja yani moja katika 10 kuna wengine upata moja katika 10 ushuri moja illa ushruha yani ushru salatihi tisuha wengine upata tusui moja thumnuha wengine upata thumni subuha wengine upata subu sudusuha wengine upata sudusi khumusuha wengine upata nyingi akapata khumus rubuha wengine akapata nyingi zaidi akapata robo ya ile thawabu thuluthuha, wengine wanapata thuluthi ile thawabu ya 50, na wengine wanapata nisfuha, wengine wanapata nusu kwa nusu. Kwa hivyo ina maana kila moyo wako ukiwa hadhir ndani ya sala, na kama unajua unasema nini, unajua unafanya nini, kila thawabu zikitemea, kila fikra ikitoka ndani ya sala, kila thawabu zikipungua, mwisho katika thawabu 10, katika thawabu 10 waweza kutoka moja, wengine wakatoka mbili, wengine wakatoka na tatu, wengine wakatoka 0, 0, hakuna kitu. Wazi, ikawa yeye ile kusali ni kama ameondosha kipindi tu, lakini hakupata thawabu hata moja. Kwa sababu gani? Kutoka anze takbiratul ihram, huwaza yeye, amewaza, amewaza mpaka salamu ashtukiza imamu tu salamu, sala shamaliza. Huyu huwa amejitoa kafara nafsi yake tu kwamba ameangusha kipindi, wa ila amekhasirika pande ya thawabu. Kwa hivyo hii nukta muhimu sana, al-khushu' fi sala ndio ruhu ya sala, ndio ruhu ya sala, mpaka moyo uwe ku hadhir. Lidhalik Mtume alayhi salatu wasalam kwenye hadithi nyingine asema, idha qama al-'abdu yusalli aqbala Allahu ilayhi, Allahu mkabili yule mtu akamlekea. Ukisimama kusali, Mola wako anakulekea na kukabili mbele yako hata kama humuoni. Hivyo ndivyo Mtume anavyosema, fa idha sarafa al-'abdu au iltafat insarafa Allahu an, akigeuka geuka ndani ya sala kama moyo wake ufikiria nini ufikiria nini, au uso wake anageuka huko na geuka huko, basi Allah naye humgeukia akamwacha. Maana mpata shughuli nyingine muhimu kule anaifikiria, hamfikiri Mola wake. Kwa hivyo ina maana kulingana na kukabiliwa na Mola wako ndani ya ukiswali ni kulingana na moyo wako kuwa hadhir. Moyo wako kitoka ukaanza kuwaza, ujue na Mola wako atakuacha. Hadha hu. Kwa hivyo ni kitu muhimu sana. Ndio maambiwa kama hata kama kuna chochote cha kushawishi, kwanza malizana nacho, kiingia kwenye kuswali, uingie na moyo msafi kumlekea Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Na kwenye hadithi ya Abu Huraira Mtume alayhi salatu wasalam asema, idha ishtadda al-harru fa abridu bis-salah, harara ikiwa kubwa wakati wa dhuhri, yani chelewesheni kusali, chelewesheni mpaka kidogo jua lipinduke zaidi, mcheleweshe dhuhur kwa sababu harara ni nyingi. Fa inna shiddata al-harr min fayhi jahannam, kwa sababu joto likiwa nyingi duniani huwa ni pumzi za moto wa jahannam, umepuliza, umetoa mpulizo. Kwenye hadithi Mtume alayhi salatu wasalam, hadithi nyingine Abu Huraira fi sahihain, atuambia moto wa jahannam huwa una mipulizo miwili kwa mwaka, kusi na kaskazi. Wazi, hadithi yasema, ishtakatin naru ila rabbiha, moto ulishtakia kwa Mola wake, ukazungumza na Allah ukamwambia, ya rab akalat ba'dhi ba'dha, ewe Mola, mimi kwa ukali wangu na joto langu hapa nilionalo nimeanza kujila mwenyewe. Leo mimi niahidi utanitia watu hapa niwachome, haujawaleta. Kwa hivyo mimi kwa ile harara imezidi yangu naanza kujila mwenyewe, ya Rabbi. Sasa Mtume akasema, Allah Subhanahu wa Ta'ala akauruhusu sasa, fa adhina laha binafasain. Ulipokuwa joto la jahannam limekuwa lingi, Allah akauruhusu moto upulize mipilizo miwili, binafasain. Nafasun fi shita wa nafasun fi saif. Wakati wa kuzi, wakati wa kusi hupuliza baridi ndio ipoze joto lilioko ndani yake, na wakati wa kaskazi hupuliza moto ndio ile baridi yayuki kule ndani. Ndio maana utakuta duniani kuna msimu wa baridi na joto, hivi ninavyosema Mtume sana kwenye hadithi. Ndio mwisho wa hadithi akasema, fahiya ashaddu ma tajidunaha min alhar wa ashaddu ma tajidunaha min azzamharir. Kwa hivyo ina maana adhabu ya jahannam ni aina mbili, kuna baridi kali kule ndani na kuna moto mkali kule ndani, joto kali kule ndani. Kwa hiyo usione ati ni moto tu ukasema kule ndani hakuna baridi. Kuna misimu itawapitikia watu kule, wataungua kwa baridi, na kuna misimu wataungua kwa joto. Haya yote yako kwenye moto wa jahannam, nasallallahu salama wal afya. Kwa hivyo Mtume ajaribu kutumia kwenye hadithi, siku zile za joto hapa duniani jua kule kwenye moto kuna baridi nyingi. Sasa Allah ameuamrisha upulize joto ile baridi iyayuke, tulie. Na siku duniani ukiona kuna baridi sana, jua kule ndani ya moto kuna harara nyingi. Inapuliza harara. Inapuliza baridi. Ndio maana inaathiri baridi inatukuja paka duniani. Hakadha yani jaa fi alhadith. Kwa hivyo joto likizidi, ina maana jahanna imepuliza ile mvivio moto, kwa sababu ndani yake kuko baridi. Sasa jahanna inavivia moto, inatoa moto na inakuja paka duniani. Na jahanna inavivia moto ili kupoza ile baridi iliyo ndani yake na barafu zilizoko ndani. Kwa sababu bila hivyo ule moto wasema utaangamia, utaanza kulana wao kwa wao. Hakuna yani wanadamu wanautiwa, na ndio chakula chake. Ala kulli hal, zote hizi zaonesha namna gani saa nyingine jahannam au joto duniani linakuwa. Kwa hivyo ikitokea misimu kama hii, ni sunna kuchelewesha salatu dhuhur ili mpaka jua lipumue kidogo. Yote nini? Ni kuchunga khushuu, ili ukija kusali usianze kuhangaika na kuhema na kutoa ulimi. Naam. Qala rahimahullah wa yusannu lisajidi, na ni sunna kwa mwenye kusujudu, an yujafia adudaihi an jambaihi, aepushe mikono yake kugusa mbavu zake, ubavu wako. Hizi mikono usizitie kwenye mbavu pindi unaposujudu, ikawa mkono unagusa ubavu wako wa kulia na wa kushoto, si vizuri, makruh fanya hivyo. Wa batnahu an fakhidhihi, na aepushe tumbo lake lisiguse mapaja. Ukijikunja pindi ya kusujudu kawajikunja, tumbo litakama kwenye mapaja yako, si vizuri. Epusha tumbo kwenye mapaja, yani nyoroka kidogo mbele. Wa fakhidhihi an saqihi, na uepushe mapaja yako yasiguse muundi kwa nyuma huko, yani yasiguse muundi wako. Hii ndio namna mtu akitaka kusali anavyosujudu, asijikunje kunje kama mwili mzima kitonge kimoja. Tumbo lilalie paja, miguu ilalie muundi, mikono iguse mbavu, hii si mzuri. Kwa nini? Lihadithi Abdullah ibn Buhaina radhiyallahu anhu. Asema Abdullah ibn Buhaina radhiyallahu anhu, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ألكوا متوم صلى الله عليه وسلم أنا أكصالي فرج بين يديه أنا بمبنوا مكونياك أنا بمبنوا أنا يبوشا حتى يبدو بياض إبطيه مبكا ويوب ومكابوياك يكيونيكا أكينوا مكونو هذي مبكا مكابوا يكيونيكا ويوب واك yaonekana upe wake. Kwa maana nini? Kwa sababu anapanua mikono sawa sawa, hayaeki kwenye mbavu. Lidhalika imekuja fi sahihi Muslim hadithi ya Maimuna, Maimuna radhiyallahu anha ummul mu'minin, Maimuna radhiyallahu anha sema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha sajada, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam kisujudu, law sha'at bahima an tamurra baina yadayhi la marrat, akiinua mikono hivi ile nafasi iliyoko baina mbavu na mkono, mbuzi kitaka kupita naweza kupita namna anavyojiinua ile mikono. Yaani mbuzi akiinama kidogo hivi anapenya, anapita vizuri. Hadhao. Hii kuonesha namna gani mwenye kuswali asijikunje akaweka mikono yake kwenye mbavu. Na kuondosha mapaja kwenye tumbo, kuondosha tumbo kwenye mapaja na mapaja miundini, imekuja katika hilo hadithi ya Abi Humayd الساعدي رضي الله عنه وأرضاه. حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أسمى وإذا سجد توم صلى الله عليه وسلم كسجوده فرج بين فخذيه أكبنوا بين مفجاك غير حامل بطنه فسين كل بابة تمولك أكسجوده هل بابي تمبو أنك البابة كل مفجا إنما أنا مفجا نبنوا نتمبل نتكمل. Kwa hivyo asema fa idha sajada faraja baina fakhidhihi, anapambanua, haambatanishi mapaja, haambatanishi, anapambanua. Maana kuna wengine wakiswali wanaambatanisha mapaja na nyayo zao za miguu pia zaambatana. Na kulingana na dhahiri ya hadithi sio hivyo, mapaja yaepukane na nyayo za miguu kule nyuma pia ziepukane, si zigusane. Wengine wanaambatanisha hivi, wazi, lakini hakuna yani nasi ya wazi zaidi kwa hili, lakini nasi iliyo dhahir ni kwamba ziepukane kidogo nyayo za miguu na magoti na mapaja, kulingana na dhahiri ya hadithi ya Abi Humayd. فرج فخذيه غير حامل بطنا pasina kulibeba tumbo lake ala shay'in min faghdhai kwenye paja la. Kwa hivyo ina maana mpaka ukonyoke kidogo, unyoke mbele, tumbo lisiguse paja na miguu na mikono isiguse mbavu zako na miguu miundi isiguse paja. Kwa hivyo hii inaonyesha wazi kwamba mwenye kusali hafai kujifunga funga. Wazi, mikono iepuke mbavu, alafu miguu, magoti na goti likae mbali mbali. Kwa sababu ukizikutanisha pamoja mapaja na magoti na nyayo zako za miguu zitakuwa pamoja nyuma. Wazi, sunna ni zipambanukane kidogo. Japokuwa iko kauli wengine wanasema sunna nyayo za miguu zigusane, lakini fihi nadhar, fihi ma fihi. Sahih ni kwamba na bora zaidi zipambanuke kidogo miguu na mapaja na magoti kama dhahiri ya hadithi ya Abi Humaid inavyoonesha. Thumma qal wa yufarriqu baina rukbatayhi wa yufarriqu baina rukbatayhi kama hadithi ya Abi Humaid yasema faraja baina fakhilay ameepusha mapaja yake na paja ukiliepusha na mwingine ndio magoti ni hivyo hivyo maana goti limeshikana na paja ukiepusha paja na paja lingine na maana na goti lingine limeepukana hivyo hivyo qala warijilaihi na nyayo zake za miguu ndio hayo alikuwa akisema sasa hivi pia uzipambanuo usiziambatanishe ukafanya ras al-aqibain kuna baadhi ya ulama wanasema ni sunna kufanya ras yani nyayo yako ya mguu na nyingine uziambatanishe lakini ala kulli hal fihi nadhar fihi nadhar wa sahih ni zipambanukane ziwe mbali mbali ziwe kuna mwanya baina nyayo ya mguu na nyayo ya mguu kuwe kuna mwanya na baina paja na paja kuna nafasi na baina goti na goti kuna nafasi hadha aula wa afdal wa aqrab lisunnah kulingana na hadithi ya Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu wa rawa wal hadith inda Abi Daud wa Tirmidhi thumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran kisha atainua kichwa chake kutoka kwenye sujudi yani acha sujudu sijda ya kwanza atainua kichwa chake mukabbiran akileta takbir Allahu akbar atainua kichwa kutoka kwenye sujudi ya kwanza yani acha sujudu ya kwanza atainua kichwa mukabbiran akisema Allahu akbar wayajlisu atakaa baina sajdatain yafrishu rijlahu liyusra wayajlisu alaiha atakaa mkao wa iftirash atakaa mkao wa iftirash iftirash ni ukalie guu lako la kushoto ulikalie alafu usimamishe guu lako la kulia usimamishe guu la kulia alafu la kushoto ukalie hii itwa jilsatul iftirash waambieni waliofahamu huko watawaonesha na kaliwa vipi maujud natumai umenielewa iftirash ni ulitandika guu la kushoto alafu la kulia ulisimamisha hiyo ni sunna kukaa kikao hiko baina sajdatain baina sijida mbili kicho kikao ni ukae mkao huo wa iftirash hadha aula wa afdal wayansibu liumna na analisimamisha guu lake la kulia wayukhrijuha min tahtihi wazi na analitoa kwa chini yani guu la kushoto linaingia kwa chini la kulia linasimama wazi kwa hivyo atafanya farsh yadul yusra na atafanya nasb rijlul yusra na yansi au nasb rijlul yumna na lile la kushoto litatoka upande wa pili huko yani litatokeza hivi kidogo alafu guu la kulia litakaa maujud na maaruf mkao huwa iftirash iko wazi kisha sema wayaj'alu butuna asabi'iha na nta vidole vake vya kulia mguu wa kulia zile vidole vake ataziweka ila al-ardhi juu ya ardhi litakuna atrafuha atrafu asabi'iha naziwe vile ncha vidole vake ila al-qibla azipetesha zielekee qibla yani hili guu lako la kulia ulilosimamisha utazibendisha vidole mpaka vile kiqibla yani ikiwa waweza kama itakuwa bila taklifu lakini ikiwa hauwezi kuupetesha mguu mpaka vidole vile kiqibla si lazima maana kuna wengine maumbile yao akisujudu kidole vimoja kiwili ndo zinagusa ardhi wengine vidogo haukuambiwa lazima ulikanyage lile guu mpaka vidole vote viguse si lazima hivyo vidole vilokubali ni kidole kimoja tu kilichogusa nziwili mvitatu hivyo hivyo yatosha wewe vilekeze kibla ukiweza hauwezi ziwache hivyo hivyo Hakuna taklif. Naam. Hii ni sunna tu ikiwezekana. Kama ikiwezekana, swali kulingana na maumbile yako iko ya miguu. Hivyo mimi vidole vyako vilivyoumbwa usishindane navyo. Maana wengine wasema ni basi azipotoshe mpaka aumie. La, haukuambiwa hivyo. Ikiwezekana kwa usahali utafanya. Kwa sababu jambo hilo limekuja kwenye hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam aliposema أنه كان يستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. نتومي عليه الصلاة والسلام الكصالي أليكوا في دولفاك أنت في دولفاك أكيذي لكيزا مباكز كاليكيزا قبلة أكيذي كتشيني مباكز كاليكيزا قبلة. إما كوجة هي كوني حديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري. حديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري يسمى أنه كان يستقبل بأطراف أصابعه القبلة. ni sunna mustahabba, si wajib. Ukiweza gulako la kulia uliweke vizuri mpaka vidole viangalie kibla, hadha aula wa afdal. Na ikiwa maumbile ya vidole vako hairuhusu, basi swali kama kulingana na maumbile yake ziko. Qala li hadithi Abi Humaid fi sifati salati an-nabi sallallahu alayhi wasallam, ndio asomea, ndio atajia. Na hiyo hadithi Abi Humaid fi sifati salati an-nabi صلى الله عليه وسلم alipoeleza sifa ya kusali mtume akasema annahu kana yastaqbilu alqiblata biatrafi asabihi alqibla. Na dalili ya iftirash, kukaa mkao wa iftirash, dalili yake ni hadithi Aisha. Hadithi Aisha radhiyallahu anha asema kuhusu sala ya mtume, kana yafrishu rijlahu alyusra, alikuwa akilitandika chini guu lake la kushoto na akilikalia. وينصب رجله اليمنى ناكسممشا غولاك الى كليا. رواه مسلم في صحيحه. فهو هنا دليل افتراش ودليل كلكذا فيدول قبلة. ثم قال وكيشا ككا بين سجدتين ule mkao baada kusujudu sijda ya kwanza kuna mkao waka kidogo kisha usujudu sijda ya pili. Hiki kikao unachokaa kidogo unasoma dhikri gani? Unasoma dhikri gani? Ukikaa baina sijida mbili pale ukikaa kidogo, wayakulu rabbi ghfirli. Hii ndio sunna. Ni useme rabbi ghfirli. Wazih. Hii ndio imekuja sarih kwenye hadith ya Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yaqulu baina sajdatayn. Alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akisema baina sajdatain rabbi ighfirli rabbi ighfirli marratain, mara mbili rabbi ighfirli rabbi ighfirli. Imekuja hiyo inda Ahmad wa Abi Dawud wa ghayra. Kwa hivyo as-sunna baina sajdatain, baina yule mkao na mkao baina sajda mbili, sunna useme rabbi ighfirli mara mbili. Lakini asema hapa mbele wala ba'sa biziada, hapana ubaya kuzidisha kwa sababu huu ni mkao mrefu ambao unahitaji dua. Hapana ubaya kuzidisha dua, yani uzidishe baada ya rabbi ighfirli, kuzidisha hapana ubaya. Ni kwa nini? Asema li qawli Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma li hadithi Abdullah ibn Abbas asema كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين. أسمع عبد الله بن عباس أليكو أمتومي صلى الله عليه وسلم كسيما بين السجدتين اللهم اغفر لي. لفظ نجين هابا ميك رب اغفر لي رب اغفر لي أو اللهم اغفر لي فيها وارحمني واهدني وارزقني وعافني. وكتاكا كونجيزا دوهي لا حرج. Yani baada ya kusema rabbi ighfirli kisha ukaongeza rabbi allahumma ighfirli warhamni wahdini, aina shida, ongeza. Kwa sababu huu mkao baina sijida mbili ni mkao unapendekezwa dua. Bali imekuja katika sahihi al-Bukhari hadithi ya Anas kwamba ni sunna kurefusha baina sajdatain, baina sijida mbili huu mkao huwa ni mkao mrefu si mfupi. نقل هذا الحافظ ابن القيم رحمه الله كن يزاد المعاد أمي زنغم زمانين ابن القيم كسيما وكان هديه صلى الله عليه وسلم na ilikuwa ni katika sunna yake mtume sallallahu alaihi wasallam italatu hadha rukun biqadri sujud, alikirefusha muda wa kumkao baina sajda mbili, kile kikao alikirefusha kama wakati wa kusujudu, ilikuwa ndefu kama sajda yake ilivyo ndefu. Ibn Qayyim asema hakadha thabitu an jami' al ahadith, hivi ndivyo ilivyokuja katika hadithi wa fi sahihi kwenye Bukhari an Anas radhiyallahu anhu asema kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asema Anas alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yaq'udu baina sajdatayn, akikaa kile kikao baina sajda mbili, asema Anas hatta naqula qad wahim, paka tukisema labda amesahau, amesahau kusujudu sajda ya pili, huyo amekaa mpaka sajda ya pili ameisahau, na kumbe hajasahau, kuonesha urefu wa hichi kikao. Asema sasa sikiza maneno ya Ibn Qayyim baada ya hadithi, amelesema maneno mazuri, asema wa hadhihi sunnah, na hii sunna ya kurefusha kile kikao baina sajdatayn, tarakaha aktharu nnas, wameiacha hii sunna watu wengi sana wanaosali wameisahau sunna hii, baada inqiradhi asri sahaba, sunna hii ilipanza kupotea muda wa masahaba ulipoisha, baada masahaba kufa hii sunna ikaanza kusahulikana, ndio mpaka leo hali ni hii, alis kadhalik, mpaka leo sote hali ni hii tunaosali haturefushi mkao huu, lakini as-sunna masahaba wote kwao ilikuwa ni hivyo, mpaka wao walikisema mtume labda amesahau, imamu amsahau na hajasahau, kwa sababu ni kikao kinapendekezwa dua, temu uombe hapo, omba, si unyamaze kimwa, nani uombe dua yoyote unataka kuomba, baada ya kusema rabbighfirli omba dua yoyote. Asema Ibn Qayyim wa walihadha, na kwa sababu hiyo qala thabit radhiyallahu thabit ibn Qais ibn Shammas alisema thabit ibn al-Bunani, huu ni rai wa hadithi wa Anas, thabit ibn al-Bunani yasema wa kana Anas, na alikuwa Anas akisali yasna'u shay'an, akifanya kitu ndani ya sala yake la arakum tasna'un, nyinyi sasa tabiina hamfanyi, masahaba alikuwa akisali asema alikuwa kimuona Anas akifanya kitu nyinyi sasa tabiina hamfanyi, kisha akasema yamkuthu baina sajdatayn, alikikaa kile kikao baina sajda mbili hatta naqula qad nasi, mpaka sisi nyuma yake tutasema bwana imamu amsahau, amesahau, kumbe hajasahau. Kwa hiyo hii ni sunna ambayo kwamba leo imefifia kama haikufa kabisa, lakini almuhim ni kitu warid thabit anin nabi alayhi salat wassalam. Thumma yasjudu sajdata thaniya, kisha sema atasujudu sajda ya pili kalula, kama alivyosujudu ya kwanza, taendelea usujudu sajda ya pili kama alivyosujudu sajda ya kwanza. Vipi? Mikono uepusha kwenye mbavu, hiyo ndio sajda ya kwanza tulisema na sujudu wa hivyo, mikono inaepuka kwenye mbavu na tumbo lisiguse paja lako na muundi isiguse paja kwa nyuma. Hii ndio sujudi ya mwanamke ya mwanamume bila istithna, hakusema ila wanawake wasifanye, la, mwanamke anasujudu hivi na mwanamume anasujudu hivi, hakuna kusali kwamba amejikunja kunja kama kisigi, lakini atafanya hivyo kama darasa nyuma nilivyomwambia, ikiwa kuna wanaume ambao ni ajinabi pale amehudhuria na yeye ndani ya sala hawezi kukimbia, basi hapo atajifunga funga kwa sababu kuna wanaume hadha, lakini akisali kando ya wanaume atasali kama mwanamume anavyosali, aepushe tumbo lake, aepushe mikono yake wa ghairi dhalik. Hivyo ni na sunna inavyotaka, lidhalik itabidi mwanamke atafute nguo refu ya kusali, nguo ambayo kwamba ni fadfad pana satir bihaifu hata akiinua mikono asikashifiki. Hii ndio inavyotakana mwanamke siku zote usali na thobu wahid kutoka juu mpaka chini. Hii mambo kujifunika juu kipande chini kipande ndio huleta hii sababu, ndio huleta tena kusali ukiinua mikono, mkono wako unakashifika kwa huku chini na kashifika kwa huku, si mzuri nguo kama hiyo. Nguo inavyotakana kusalia mwanamke kama kwenye hadithi nilivyotaja ni dir'un wa khimar, nguo mbili tu, mtandio wa juu na dir'a, yani dir'a ni nguo moja kwa moja kutoka juu mpaka chini, haikugawanywa. Hii ndio nguo mwanamke anafaa kusalia, akifunga kipande chini kipande juu, ukisujudu ukiinua mikono hivi kwa hapa chini kwa makapo taonekana. Kwa hivyo yahitaji wanawake wafanye muraja kwenye nguo zao za kusali, kwa sababu mwanamke si kama mwanamume, hafai kuonekana chochote ndani ya sala isipokuwa uso, hata kama hakuna mwanamume la yajuzu kuonekana isipokuwa uso, au nyayo za miguu, wale wengine wamekhafifisha nyayo ya miguu ikionekana kidogo basi haina neno ikiwa hakuna wanaume taban. Ama mwili huku juu la mayajus mayambaghi chochote cha mwili kuonekana baada ya hapo. Kwa hivyo akisujudu kama ana ngozi kipande cha leso juu kipande cha leso chini bila shaka ataonekana sehemu za tumbo huko au makafa yake. Wazi. Lidhalika bora kwa mwanamke asali kwenye dir'in wa khimar. Hata ni mtandio juu alafu nguo moja kwa moja haina haikugawanywa. Hadha aula wa afdal wa astar fi salati almar'a. Na alhamdulillah nguo kama hizi tuziona zaanza kushonwa siku hizi walillahi alhamd. Kwa hivyo ni vizuri kutefuta nguo kama hiyo aula wa afdal ili asikashifike sehemu yake ya mwili hata kiungo kimoja ila vile viungo vile ruhusiwa tu. Uso na nyayo za miguu kidogo. Wa insha'a da'a fihi. Na akipenda wakati wa sujud ataka kuomba yajuzu aombe wakati wa sujud. Kwa nini? Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ya hii hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi Abdullah ibn Abbas, Mtume alayhi salatu wasallam asema wa amma sujudu amma mukisujudu fa akthiru fihi min ad-du'a, kithirisheni dua, ombeni. Fa qaminun an yustajaba lakum, yani mara nyingi mtapokijua zenu hazitarudi. Qaminun yani hariyun, hariyun yani fil ghalib, mara nyingi sana mtajua zenu zitajibiwa hazitarudishwa. Rawahu Muslim, hadithi amepokea Imam Muslim. Walahu, na vile vile amepokea Muslim, an Abi Hurairah, hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana yaqulu fi sujudihi, nikatuka dua, ni katika dua zilizokuja kwenye sujud, Allahumma ighfirli dhanbi kullah diqqahu wa jilla awwalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirra. Hii ni dua inasoma pia inda sujud, inda sujud. Kwa hivyo baada ya kusema subhana rabbiyal a'la unaongeza hizi dua zingine, Allahumma ighfirli dhanbi kullah diqqahu wa jilla awwalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirra, imekuja ni dhikri ya sujud. Na waweza kusoma hii tu, si lazima useme subhana rabbiyal a'la, ma yalzam. Hata ukisoma tu hii Allahumma ighfirli dhanbi kullah itosha, ma yalzam. Lakini subhana rabbiyal a'la ndio dhikri ya sahali ya nyepesi ambayo kila mmoja anaiweza kwa haraka, ndio maana wengi wameshikilia dhikri hiyo, wala si lazima yoyote katika zilizokuja kwenye sujud ukisema yatosha. Ukisema kwenye sujud subhanaka allahumma bihamdika allahumma ighfirli sawa, sijida yako sahih. Ukisema hii hadithi ya Abu Hurairah allahumma ighfirli dhanbi kulla sawa. Ukisema hadithi ya Ali allahumma laka sajadtu bika amantu laka aslamt sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarak allahu ahsanu khaliqin, yatosha, sijida yako sahih. Na nyinginezo zozote zilizokuja la haraja fi dhalik wala mane. Na ambaye hazijui zote hizo aseme tu subhana rabbiyal a'la. ثم يرفع رأسه مكبرا, kisha atainua kichwa chake kwa takbira pindi anapotoka kwenye sijda ya pili. Sasa ukitoka kwenye sijda ya pili utasema Allahu Akbar, tainua kichwa chako kwa kupiga takbira. Qa'iman, waenda kusimama kwenye raka ya pili, utasimama vipi? Ala suduri qadamaihi, utegemee nyayo zako za miguu, vidole vako vya miguu ndo iwe kama nguzo yako ya kusimamia. Mu'tamidan ala rukbatayhi, mikono yako uweke kwenye magoti yako, alafu ujiinue kwa hapo. Yani utatumia magoti kama ala ya kusimamia, utategemea magoti yako alafu ujiinue juu. Lakini aina hii hata haezi kila mtu, shati barobaro, shati barobaro, mwenye nguvu za magoti, mtu mzima ngumu ngumu, sharti ategemee chini, ainue kiuno kwanza kisha mikono inue baadaye. Asema li hadithi Wail, kwa sababu ya hadithi ya Wail inayosema Mtume alayhi salatu wasallam asema kwenye hadithi ya Wail, wa idha Wail asifu sala Mtume asema wa idha nahadha, akisimama nahadha ala rukbatayhi, anasimamia kwa magoti, anategemea magoti yake, wa atamada ala fakhidhayhi, na anategemea mapaja, mikono yake kwenye mapaja na magoti, alafu anasimama hivi. Lakini hii hadithi dhaif, hii hadithi ya kusema kuinuka kwenye rakaa pili utegemee magoti au mapaja, hadithun dhaifun mursal. Wasahih, mtu akiinuka kwenda rakaa pili anategemea mikono. Li hadithi Abdullah bin Umar qala ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ya'tamidu ala yadayhi, pindi anapoinuka kwenda rakaa pili alikitegemea mikono yake akaweka kwenye ardhi. Kwa hivyo akitegemea ardhi kwa mikono ndio imuinue, si magoti, si magoti. Hiyo hadithi yake ni dhaif, wa sahih ni hadithi Abdullah bin Umar ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ya'tamidu ala yadayhi, anafanya anategemea mikono yake kwenye ardhi. Ni sawa sawa mikono uifunge, ni sawa sawa mikono uiache wazi, wal aula ni uiache wazi, wal aula ni uiache wazi, kwa sababu masala ya al-ajn kufunga ngumi vile nini, ulama kadhaa wameyapinga hayo, haiendani na sifa ya sala. Yani kufunga ngumi hii ni hali yataka mtu yuko nje ya sala, sio ndani, haiendani na hali ya sala, na wengi katika ulama wameikataa. Wazi na baadhi wengine wamethibitisha. Ala kulli hal, wewe bora ni uweke mikono yako kwenye ardhi alafu uinuke uende rakaa pili ikiwa umetegemea ardhi, na bora mikono umetegemea ardhi. Na wengine wamesema watafanya al-ajn, yani kuifunga kama ngumi. Ala kulli hal, kwa hiyo kauli wanafanya, na wengi wanasema usifanye mikono hivyo, wa huwa aula. Kwa hivyo almuhim ni udinishe mikono na utegemeje, na ukifanya hivyo sawa, ni qaulan, ni qauli mbili ziko, wala haraja fi dhalik. Naam. Illa an yashqa, isipokuwa mtu akiwa ni mtu mzima hawezi kutegemea magoti yake kuinuka. Likibarin, kwa sababu ni mzee, au maradhin, au magoti yake ni mgonjwa hawezi kuyategemea kusimamia, au dhafin, ama ni mdhaifu mwili yake, mwili mdhaifu, magoti dhaifu, mgonjwa yani. Ala kulli hal, tumsema kwamba hii ni dhaif. As-sunnah, ukiinuka rakaa pili unategemea mikono yako, unatumia mikono yako kama balance kujinulia, kama waitegemea mikono kwenye ardhi ndio uinuke. Hiyo ndio as-sunnah as-sahih iliyothubutu kwenye hadithi ya Abdullah bin Umar. Ama kutegemea magoti kwenye hadithi ya Wa'il, fahadha dhaif, japokuwa ni kauli ya jumhur, lakini ni dhaif, si sahih. Thumma yusalli rak'ata thaniya, kisha atasali rakaa ya pili. Sasa ashakuelezea raka ya kwanza yote ilivyo, sasa akwambia thumma yusalli rak'ata thaniya kalula, kisha uswali raka ya pili kama ya kwanza alivyoiswali. Kwa sababu Mtume sasa sala alipomfundisha almusi salata alimfundisha raka moja tu, kisha akamwambia thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha, kisha utafanya hivi hivi kwenye swala yako yote. Kwa hivyo vile alivyokuelezea hiyo raka ya kwanza yote ilivyokwenda, ndivyo ufanye hivyo hivyo raka ya pili. Asema illa fi takbiratul ihram, isipokuwa katika takbiratul ihram, yani raka ya pili haina takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni kwenye raka ya kwanza fakat. Wewe ukisha kusimama kwenye raka ya pili usiseme Allahu akbar, takbiratul ihram, wewe inuka intiqal Allahu akbar. Ukisha kusimama ukisha kustawi kusimama, hakuna kusema tena Allahu akbar, kwa sababu takbiratul ihram ni kwenye raka ya kwanza peke yake. Wal istiftah, vile vile raka ya pili hakuna dua ul istiftah. Dua ul istiftah ni kwenye raka ya kwanza peke yake. Walau lam yati bihi fil ula, hata kama kwenye raka ya kwanza hukuwahi kuisoma, umekuja ukaiwahi raka, imamu yenda zake ukaiwahi, sema ah, madamu raka ya kwanza mimi sikuleta dua istiftah, nitaisoma raka ya pili. La, hiyo ni sunna, ishakupita khalas. Ukisimama raka ya pili hakuna kurudisha tena kusoma dua ul istiftah. Dua ul istiftah ni khasun bil rak'ati al ula. Walau lam yati bihi fi al ula, hata kama hakuleta dua ul istiftah kwenye raka ya pili, kwa sababu raka ya pili tu ukisimama, as-sunna ni usome Qur'ani alhamdulillah na usome sura tena. Hiyo ndio sunna kama ilivyokuja kwenye hadithi يا أبو هريرة في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة. أبو هريرة سمع كان النبي صلى الله عليه وسلم أليكو أمتومي صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية أكسمام ركابيلي مباشرة فانين استفتح القراءة أنا فنقوة كسوما bilhamdulillahi rabbil alamin walam yaskut, yani hanyamazi kwa ajili ya dua ul istiftah, hanyamazi mubashara akisimama raka ya pili alikisoma sura alhamdu na sura nyingine, wala hasimami masala ya istiftah, hafanyi tena. Kwa hiyo dua ul istiftah na takbiratul ihram ni khaso kwa raka ya pili. Kwa nini kusema hivi, kutoa zituzili? Kwa sababu amekwambia swali raka ya pili kama ulivyo swali ya kwanza. Kwa hiyo useme ah, madamu mwenye kitabu asema hii raka ya pili ni swali kama ya kwanza, ukasema ya kwanza ilikuwa na takbiratul ihram ukaileta, ya kwanza ilikuwa na dua istiftah ukaileta, ndio maana akakwambia hizi mbili usizifanye. Kwa hiyo hayo matendo mengine yote utaigiza raka ya kwanza, isipokuwa kwenye dua ya istiftah usilete na kwenye takbiratul ihram usilete. Yabaki yao yote utayafanya. Hiyo ndio maana yake. ثم يجلس للتشهد يعني التشهد يا kwanza ushakumaliza raka ya pili kisha utaketi at-tashahhud al-awwal muftarishan, kikao cha iftirash, kile chochokielezea nyuma utalitandika guu la kushoto ulikalie alafu guu la kulia ulisimamisha. Hiyo ndio iftirash. Huu ni mkao wa sunna kwenye tashahhud ya kwanza peke yake. Tashahhud ya pili itakuja namna yake na ketiwa vipi, ile tashahhud ya mwisho. Utakaa muftarishan ja'ilan yadayhi ala fakhidhayhi, utaiweka mikono yako juu ya mapaja, basitan asabi'a yusrahu, mkono wako wa kushoto utaukunjua vidole vyake, madhmumatan ukiwa umezibana, mustaqbilan ila alqibla, umezilekeza qibla. Kwa hivyo mkono wa kushoto unalala juu ya paja, alafu vidole uvikaribishe, uvibane, vikaribishe, vile karibu, vile kiqibla vote. Hiyo ni aina ya kwanza ya mkono wa kushoto unapokaa kwenye tashahud. Aina ya pili imekuja kwenye hadithi ya Ibn Zubair, au yulqimu yadahu rukbataha, yadahu ya yusra, utaifanyia ilqam. Ilqam ni ulikabidhi goti lote, vidole vitandaze juu ya goti ulishike. Hiyo pia yafaa. Kwa hivyo ima mkono wako kushoto vidole vinyoshe mbele qibla, au vidole ulishike goti, yote mawili yafaa, thabit na yamekuja kwenye hadithi. Qabidhan yumnahu min yumnahu, mkono wa kulia utaufanya nini? Utaufunga. Mkono wa kulia hautaunyosha, utaufunga, utaukabidhi vile vidole, yani inamaanisha vidole utavifunga. Al-khinsar wal-binsar, utafunga kidole cha mwisho khinsar, na al-binsar ni kidole kinaofuatia mwisho. Alafu muhalliqan al-ibham ma'a al-wusta, alafu kidole cha katikati na kidole cha gumba zitafanya round, zitafanya dori, zitaziweka dori. Kwa hiyo vidole viwili tu ndio vafungwa, vile vya mwisho viwili ndio vafungwa. Alafu kidole cha gumba na kidole cha katikati zinatengeneza dori. Alafu kitabakia kidole cha shahada tu ndio kilioko wazi ambacho kikufungwa. Hiyo ndio namna ya mkono wa kulia unavokaa vidole vyake kwenye tashahud. Ndio akasema muhalliqan, unatengeza halqa, yani dori. Ibhamahu kidole cha gumba ma wastahu, na kidole cha alwusta kile cha katikati unatengeza dori. Thumma baada dhalik, kitabakia kidole kimoja tu ndo achikufungwa, nacho kipi? Cha shahada. Hicho kitakuwa kimeshiria, kitakuwa peke yake, haifai unyoshe vidole viwili kama wengine wananyosha vidole viwili, cha gumba na cha shahada zinanyoshwa hivi. Hadha khata lidhalika mtume alayhi salatu wasalam fi sahih al-Bukhari alimwona Abu Musa al-Ash'ari al-Abbas, naam, ammi yake al-Abbas amenyosha vidole viwili kwenye tashahud, al-mabanin ya am ahid ahid ahid ahid, weka kidole kimoja tu, shiria kwa kidole kimoja, shiria viwili. Akamwambia shiria kwa shahada bas, hakuna kunyosha viwili. Idhali kidole cha gumba kinakunjwa dori, usikieke ubavuni na kidole cha shahada kwa umenyosha viwili kama baadhi wanaofanya. Khata mayajuz hadha, vidole vote vakunjwa isipokuwa cha shahada. Hii ndio inavyotakikana kulingana na hadithi. Imekuja kwenye hadithi ya Wail ibn Hujr radhiyallahu anhu kuelezea sala ya mtume alayhi salatu wasallam, asema wadaa mirfaqahu al-ayman ala fakhidhihi al-yumna, aliweka mkono wake wa kulia juu ya paja lake la kulia, thumma aqada min asabihi al-khinsar wallati taliha, akafunga vidole aqada, yani akakunja vidole viwili, khinsar kile cha mwisho kabisa kidogo, wallati taliha ambao ni albinsar ni hiki kinaofuatia, akazikunja hizo. Wa halaqa halqa, asema Wail radhiyallahu anhu, wa halaqa halqa, na akatengeneza dori bi isba'ihi alwusta, kidole chake cha katikati, ala al-ibham, pamoja na kidole chake cha gumba, hizi zika round dori. Wa rafa'a as-sababa, kisha akakiinua kidole cha shahada peke yake ndio mbaki kunjwi, akainua kidole cha shahada, yushiru biha, anashiria kwa hicho kidole, yushiru biha, anashiria kwa hicho kidole. Wazi, hiyo ndio as-sunna kwenye mkono wa kulia pindi unakete tashahudi ya kwanza na tashahudi ya mwisho. Thumma yatashahadu sirran, baada kuketi tashahud ni alete, yajib alete at-tashahud, asome at-tahiyat sirran kwa siri. Wazi, wa qira'atu at-tashahud rukun min arkan as-salah, labud qira'atu at-tashahud rukun min arkan as-salah. Kwa hivyo utasoma tashahud. Na tashahud ni nini? Tashahud ni ile iliyokuja kwa hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud. Aliposema kana an-nabi sallallahu alayhi wasallam yuallimuna at-tashahud fi as-salah kama yuallimuna as-sura. Fayaqul at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat, assalamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بس mpaka hapo, hiyo ndio inaitwa nini? Tashahud. Hakuna salatu ala nabi kwenye tashahud ya kwanza. Haikuthubutu salatu ala nabi kwenye tashahud ya kwanza. Ni umumati ya baadhi ya nusus, lakini haiko sarihi. Lidhalik dhahir ya hadithi Abdullah ibn Mas'ud ilikomea hapo. Kwa hivyo as-sunna kwenye tashahud al-awwal ni ukome kwenye lafzu shahada, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tena sirran tashahud usoma kwa siri, haisomi kwa sauti, haisomi kwa sauti, kwa sababu imekuja hadithi Abdullah ibn Mas'ud asema min as-sunnati ikhfa'u at-tashahud, rawahu Abu Daud. Min as-sunnati ni katika sunna kwenye sala ikhfa'u at-tashahud, ni kusoma tahiyatu kwa siri. Sio wewe swali tahiyatu lillah mpaka jirani yako hawezi kusoma. Majuzu hapa. Baadhi ya nasi tatajab. Wakiswali wataka jirani zao wote wasikie yeye swali. Mayambaghi akhi, khaffi sautak. Kwa hivyo as-sunnah, min as-sunnah ikhfa'u at-tashahhud. Usome tashahhud kwa siri. Rawahu Abu Daud. Ni kusoma tashahhud kwa siri. Kwa hivyo kwenye tashahhud ya mwisho ndo baada ya tashahud mtume alisema thumma liyatakhayyar min almas'alati ma sha, aombe anavotaka, ndo ikaja sasa qulu allahumma salli, sababu hapo sasa ni dua, allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad, allahumma inni a'udhubika min adhabi jahannam min adhabi alqabr, zote hizo zinakuja kwenye tashahud alakhir. Ama tashahud alawwal si mahali pa dua. Mtume sallam hakumfundisha ule sahaba kwenye tashahudi ya kwanza uombe, alimwambia tashahhad tu. أما التشهد يا مويش المنبيه بعد التشهد ثم ليتخير من المسألة ما شاء أم بدوع نويتك ريكاج أساس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعد هاب اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم وغير ذلك. كويفو التشهد الأول سمهالي بدعاء نمهالي بثناء. التشهد الثاني دون نمهالي بثناء أساسنا دعاء. هذا أقوى الأقوال يبقوا كناه قول نجينة أمباو إن روسه هلو. قال ويشير بسبابته اليمنى في تشهده, نا يي انابشيريه kwa kidole chake cha shahada kwenye tashahud ni isharatun ila at-tauhid, hiyo yaonesha kwamba yeye ni muwahhid, ni mtu wa tauhid, ni mtu wa tauhid, ndio maana akanyosha kidole kimoja cha shahada. ويشير بها ايضا عند الدعاء, na ni sunna ukiinua hicho kidole cha shahada, si lazima, si lazima kuinusha kidole cha shahada, lakini hiya sunna rajiha, huwa mustahabba. Lidhalika la mtu atakata tashahud asipoinua kidole si lazima, lakini hadhi sunna ma yambaghi tarkuha, ni sunna ambayo kwamba haipaswi kuatwa. Utaomba ukiwa umeinua hicho kidole fi salatihi, katika sala yake, fi salatihi wa ghairiha, ndani ya sala au nje, ni sunna wakati wa kuomba. Idhalika imekuja ni sunna kwa khatib yaumul jumaa, pindi anaomba inusha kidole, sunna inda al khatib rafu al usba, يوم الجمعة أكيومبا وهكذا. لحديث عبد الله بن الزبير أسمى كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا الكوى أكشيريا وكدوليشاك بيندي أنا بومبا يعني دانيا صالة أو إنجي كوكوت أنا بومبا دانيا صالة أو إنجي الكوى نشيريا نكدولي ولا يحركها ولا هكتنجيسي ولا هكتنجيسي كدولي هيك. هاي مسألة مسألة تحريك الإصبع جي wakati wa tashahud ukisha kuinusha kidole wafao kitingisi au la. Hii hadithi ya Ibn Zubair hapa imekanusha, hii hadithi imepokea An-Nasa'i wal Baihaqi wa ghairu, lakini imekuja hadithi ya Wa'il, hadithi ya Wa'il imekuja thumma rafa'a isba'ahu yushiru biha wa yuharrikuha, imekuja hadithi ya Wa'il na ni sahih. Kwa hivyo yote mawili yamethubutu, kutingisa kidole kwenye tashahud ni sunna na kuacha ni sunna zaidi, na kuacha ni sunna zaidi. Lidhalika si sunna ya kufanywa kila mara, ni utingise kidogo alafu mara nyingi unaachilia kufanya. Wazi, mara nyingi ni utashiria, lakini ahyanan. Kwa hivyo at-tahrik, tahrikul usba, kutingisha kidole kwenye shahada ni sunna inayofanywa ahyanan, mara moja moja, sio kudumu nayo. Wadhih, lidhalika waliosifu sala za mtume wote hawakunukuu hilo ila Wa'il, na Wa'il alikuja mwaka wa 7 mwisho mwisho kwa mtume akhir hayati, akamwona mara hiyo na akanukuu. Lidhalika haikuwa ni desturi yake mtume kutingisa saa zote, lakini mara moja moja mwenye kusali akifanya, fahiya sunna ahyanan, sio sunna ya kudumu nayo. Sasa ni qira'atu tahyahud, hii itakuja kusoma kikao kijacho insha Allah taala masala ya tahiyat. نكتفي بهذا القدر كله تقومي هابا بإذن الله تعالى